آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ میر رضا فرقہ اسماعیلیہ باطنیہ شیعہ اور خانوں کا جن کا عقیدہ ہے مجموعہ مقدس گینار برہم پر برہم پرکاش مسلمہ پیر شمس الدین سوا 297 اس میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں جو مومن پہلے تھے اور جو مومن اس وقت ہیں اور جو آئندہ ہوں گے یہ سب مومن شاہ پیر امام کی عبادت کرتے تھے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہاں شاہ پیر دنیا میں جی زہریلے صاحب آ گئے ہیں ڈنک مارتے ہیں اللہ نے حالہ کا کم رد ہو گیا عیسائیہ کا پولوسی جو کہتے ہیں الوہیم جمع الو کی ہے جمع کا درجہ کم سے کم 3 ہوتا ہے اس واسطے خالق 3 ہے نیر رضا حنوز کا جو کہتے ہیں برما بصورت آج کے ظاہر ہوا اس نے عالم کو پیدا کیا پھر پرورش نہیں کر سکا بس راجا اندر برن چندرمان روز رجم اور مہادیو یہ پنچل پاک ہیں ان کو پیدا کیا پنچل پاک جب ان سے انتظام معاملات اور معاج دنیاوی نہ چل سکا تو بشم رودر سورج بسوی دیوتا اور جمراج یہ بھی پنچل پاک ہیں ان کو پیدا کیا جب ان سے خدمت خلائق نہ ہو سکی تو زمین دیوتا کو پیدا کیا کہ یہ سب کی خدمت کرتی تھی نیر رد ہے آریہ سماج کا کہ کہتے ہیں کہ مادہ سب سے پہلے خود بخود یا خود آفریدہ موجود تھا خدا نے ان میں صرف ترکیب اور ترتیب پیدا کر دی بس روح اور مادہ کا دین نیر رد ہے گنان مومن چیتا منی کا جو سید امام شاہ مقدس گنان میں لکھ رہا ہے جو لوگ علی کو دل سے اللہ کہیں گے اللہ مانیں گے ان کی آل اولاد میں اضافہ ہوگا اور وہ فلاح پائیں گے اسی وجہ سے نر علی کی اطاعت و عبادت کرنا اسی نر جی کو دشمن یا دسواں حصہ اگر آپ نر علی کو دشمن دیتے رہیں گے تو آپ کی آل اولاد اور مال میں برکت ہوگی اور وہ یعنی علی آپ کا ایمان سلامت رکھے گا اس لیے کہ ہمارا یہ نر علی پوری کائنات کا خالق مطلق ہے یہ جی مسلمان کہلاتے ہیں اب ان کو مسلمان کہو گے بریلیوں کو بھی مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں سارے جی کلمہ گو ہے قادیانی میں کیا ہو گیا قادیانی کیوں مسلمان نہیں اس کو کیوں تم نے خارج کر دیا غیر مسلم اقلیت کیوں کہا سارے ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ایک جگہ لکھا اس وقت نبی محمد نے یہ بتایا کہ بھائی بریش تو آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتاتا ہوں کہ جب علی پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنا تعارف مجھ کو خود ہی کرایا کہ وہی تو علی پوری کائنات کا خالق ہے اس واسطے علی کو صحیح اللہ کہیے اس عقیدے میں ذرا برابر کمی نہ کریں ہم نے اے محمد نے اس علی کو صدق کے دل سے مانا کہ وہ علی جل شانہ کا عکس ہے نیز رد ہے اہل تبت کا جو دلائی لاما کو خالق کہتے تھے نیز اہل ناروے کا جو دوڈن بدھ کو خدا کہتے تھے نیر عیسائیوں کا جو خداوند یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں نیر ہنود کا جو 32 کے قریب بزرگوں کو اوتار کہتے تھے یعنی جو خدا منش یعنی انسان کے چولے میں آیا یعنی ایشور نے تشکل مادی اختیار کر کے جامع مخلوق پہن لیا پھر انسان یا شیر یا خوک یا کشوا وغیرہ بن کر اپنی قدرت الوہیت کے نمونے ظاہر کیے رحمت للعالمین اور دیوان محمدی سنو صفحہ 40 میں لکھا ہے اللہ کو علی کی روپ میں بتایا کہتا ہے نور خدا بے گشت یا صورت علی بے اختلاط آب و گلے یا علی مدد ایک پیر پرست نے یوں کہا چاچڑ وانگ مدینہ دستا کوٹ مٹھل بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ ایک نے کہا پردہ انسان میں آ کر پردہ انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمال رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو ہم تک نام سب 154 میں ہے جو ہے مشتاق نظارہ میرے خواجہ کو آ دیکھیں یا شان خدائی ہے فقط پردہ ہے انسان کا. سوا 151 میں لکھا طالب وہی اللہ وہی احمد وہی نازک یار کہاں سب یار کی جلوہ گری ہے. نور رب شکل میں انسان رسول عربی کبھی بندہ کبھی سلطان رسول عربی. اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا غریب نواز. حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں در پہ خواجہ کے سجدے روا ہے. یہ سب بکواسات ہیں جی. لوگ کہتے ہیں کہ جی تم گستاخ ہو اور ان لوگوں کو دیکھو یہ گستاخ نہیں, یہ تھوڑی گستاخی ہے. ابھی تو یہ تھوڑا سا میں نے لکھا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے وہ میں نے کاٹ کاٹ کے کاغذ ہو تو محمد حسن کو دیا ہے, اس نے بہت کچھ لکھا ہے, یہ تو تھوڑا سا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ خیر کرے رسل المذاہب الباطلہ لکھی جائے اور چھپ جائے آپ کو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. بہت بڑے مذاہب باطلہ جی کیا پوچھتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اس دین کے اوپر قائم رکھے, توحید کے اوپر قائم رکھے اور اسی کے اوپر مارے. اور بات جاہلی قوموں کا جو اسلاف پرستی کرتے تھے اپنے اسلاف قدیم کو معبود مانتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے, والذین من قبلکم میں اس کا رد ہو گیا. اللہ سب کا خالق ہے تمہارا بھی اور تم سے پہلو کا بھی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. یہاں سے رد ہو گیا ان کا جو دھرتی دیوتا کو پکارتے ہیں, یہ زمین کو بھی انہوں نے دیوتا بنا رکھا ہے اور آکاش دیوتا آسمان کو انہوں نے دیوتا بنا رکھا ہے. بارش برسانے والے دیوتا کو جو متصرف مانتے تھے یونانی اور ہندی مشرک آسمان کو بڑا دیوتا مانتے ہیں. آسمان اور بارش کی پرستش ایشیا افریقہ امریکہ تینوں بحر اعظم میں اب بھی جاری ہے. حضرت عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ تعالی علیہ وانزل من السماء ماء. رد ہے آپ پرستوں کا پانی کی پوجا کرتے ہیں جو ارمغان ہے. چناب میں پیسے ڈالتے ہوئے میں نے خود یہاں دیکھا ہے. یہ چناب میں کشتی میں سوار ہو کر کے تو پنڈی پٹیاں کی طرف جا رہا تھا میں, تو وہاں دیکھا تو اس نے خاج خضر کا نام بھی لیا, پیسے ڈال دیے خاج خضر کے نام کے. ہاں جی جیل میں ہم نے دیکھا. اچھا جی اور یہاں میں نے دیکھ لیا تو تصدیق ہو گئی. نیل رد ہے جی ان لوگوں کا جو اندر دیوتا سرک کا راجا اس کو می برسانے والا کہتے ہیں. وہ می برساتا ہے بارش برساتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں ہی برساتا ہوں اور کوئی نہیں برساتا. تحفۃ الہند حوالہ تحفۃ الہند 17. نیل رد ہے اس میں سورج پرستوں کا جن کا عقیدہ ہے کہ وہ سورج جو ہے نا یہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. سارے نظام جو ہے بوٹیوں کا پھلوں کا سب اس کے ذریعے ہوتا ہے. ساحل جب ہی منت سمرات رزق لکھوں. یہ رد ہے داہیہ کا جو درختوں کے پھلوں کے بارے عقیدہ رکھتے ہیں یہ پھل حادث تو ہے مگر ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اصول الدین 68. یادی بھی کثیر ذل بھی کثیر یادی بھی کثیرا. یادی بھی کثیرا رد ہے قوالی بڑی سرکار ایک کتاب ہے 16. تو چورانو کتب بنائے پھانسی لگ دے بری کرائے. اے اسو اور سلطان بری سلطان بری بری بری سلطان بری بدنی کے بری ہے کہ بنا سم یو جی کو. یہ آدھے معدوم کو مستحیل سمجھنے والوں پر رد ہے جو کہتے ہیں آدھا معدوم ہمارے تجربہ اور مشاہدہ اور عقل کے خلاف ہے. یہ تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے حقائق کی کتابوں میں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ رد ہے اہل تبت کا جو دلائی لاما خالق کہتے ہیں اس کو. نی رد ہے حکما کا جو عالم کو قدیم مانتے ہیں کہتے ہیں خدا نے ایک چیز کو پیدا نہیں کیا. البیان فی علوم القرآن 287. آگے ثم الیہ ترجعون. رد ہے عقیدہ کفارہ کا. وہ کہتے ہیں کہ کفارہ بس دے دیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. بارہ بجے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم ایایا فرحبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراکعین أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون اب یہ دوسرا فصل شروع ہوا اس میں خطاب خاص ہے بنو اسرائیل یہ لکھے پڑے لوگ ہیں ان کو اگر سمجھایا جائے یہ سمجھ جائیں گے تو دوسرے لوگ جو ہے نا ان کو سمجھا سکیں گے نوابوں مولویوں اور پیروں کو دعوت دوسری فصل میں نوابوں مولویوں اور پیروں کو دعوت دی جا رہی ہے توحید کی سب سے پہلے ان پر جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والوں نے نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بنی زمرات اولاد ہے اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تم میرے احسان کا خیال کرو اذکروا نعمتی میرے احسان کا تم تو خیال کرو التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر وہ احسان کیا ہے وہ کون سا احسان ہے یہ اجمال ہے یہ اجمال ہے تفصیل آگے آ رہی ہے یہ رکوع پہلا جو ہے نا یہ اجمال ہے سارا اور آگے دوسرا یا بنی جو آئے گا وہ اس کی تفصیل ہے یہ جائے گی وہاں تک قل من کان عدو لجبریل تک اجمال ایک رکوع اور باقی قل من کان عدو لجبریل تک یہ تفصیل ہے اس اجمال کی اذکروا نعمتی میرا وہ احسان یاد کرو وہ احسان دوسرے رکوع میں بتائے گا حق تعالیٰ جل جلالہ و من والہ اس میں یعنی تفصیل نہیں ہے یہ اجمال ہے یہ اسرائیل جو ہے نام ہے ان کا نام ہے ان کا یہ سریانی زبان ہے یاد کرو میرا احسان وہ جو تم پر میں نے کیا ہے اوہو بیادی اول بیادکم اور تم نے جو ہم سے عہد و پیمان کیا تھا تم نے جو ہم سے عہد و پیمان کیا تھا اسے تم تو پورا کرو یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ تو جاہل لوگ ہیں انہیں پتہ کچھ نہیں ہے تم لکھے پڑے لوگ ہو پیغمبروں کی اولاد ہو پیغمبروں کی اولاد ہو کم سے کم تم اتنا تو سوچو تم نے جو ہم سے عہد و پیمان کیا تھا اسے تم تو پورا کرو تب میں بھی وہ عہد و پیمان پورا کروں گا جو پہلے تم سے کیا تھا تم نے جو عہد و پیمان میرے ساتھ کیا وہ تم پورا کرو کیا عہد و پیمان کی ایمان لائے تو ہم جو میں نے تم سے عہد و پیمان کیا ہے وہ میں پورا کروں گا کہ میں تمہیں بدلے دوں گا جنت دوں گا چنانچہ خدا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا چھٹا سپارہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن اقمتم الصلاه واعطيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں تم اگر ایسا کرو گے ویسا آج کرو اگر ایسا نہ کرو گے تو پھر میں تمہارے لیے جنت اور باغات میں تمہیں داخل کروں گا. من کا مربع ذالک من کو حکم اللہ سوا سمی, جو ناقدری کرے گا پھر اس کو سوا سمی جو ہے نا جو صحیح راستہ ہے اس سے تو بیٹھ گیا. ہاں تم میرا آج پورا کرو ایمان لانے کا, تم میرا آج پورا کرو ایمان لانے کا, میں تمہارا آج پورا کروں گا سواب دوں گا. رہی یا یغلابون, ڈرو تو صرف مجھ سے ڈرو, تمہاری چودھراہٹ جاتی ہے تو جائے, تمہاری اگر پیری مریدی جاتی ہے تو جائے, اور تمہارا وقار جاتا ہے تو جائے, تم اپنے وقار کی پیری مریدی کی اور جاؤ جلال کی, اور جو تمہیں ملتا ہے وظیفہ عوام کی طرف سے جو مربع تم کو ملے ہوئے ہیں, جیسے کہ مسجد والے ہوتے ہیں نا بعض گاؤں میں تو دو دو قلعے ہر امام کے ہوتے ہیں جی, تو یہ تو دو قلعوں پر اکتفا کیا ہے, ویسے یہ اپنے پادریوں کو بہت کچھ دیتے ہیں. یہاں ایک پادری اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرف اسلام کیا تھا, وہ بیچارہ بہت بھی ہو گیا, تو وہ کہتا ہے کہ 33,000 ڈالر تنخواہ ملتی ہے مہانا, 33,000 ڈالر, اور ڈالر جو ہے یہاں کا 13 روپے کی 14 روپے کا ہے. اب آپ اندازہ لگا لو کتنے لاکھوں روپے تک ان کی تنخواہ بنتی ہے. ہمارے یہاں تو لوگ ملا کر کے نا یہ ایک گالی بنا رکھی ہے انہوں نے, کوئی قدر منزلت نہیں ہے امام کی, اور وہاں بڑی قدر منزلت ہے, اور پھر اس دور کے اندر تو اور زیادہ مت اعلیٰ درجے کی منزلت تھی, وہ لوگ بڑی قدر کرتے تھے, پیر سمجھتے تھے امام کو, بس جو بات ایک دم امام کے منہ سے نکل جائے بس جی اس کو بھی جان دے دیتے تھے. اب وہ بات تو نہیں رہنے کی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف حاضر ہو جائیں گے اور ایمان قبول کر لیں گے, وہ تو مسجدیں چھن جائیں گی, وہ جو انہوں نے مربع دے رکھے وہ تو چھن جائیں گے, وہ یہودی اب اس پہ خوش ہوں گے کہ ہمارا امام جی جو ہے نا وہ چلا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے, وہ خوش ہوں گے, وہ تو اپنے اس مدرسے سے بھی نکال دیں گے, اس مسجد سے بھی عبادت خانہ جو ہے اسے نکال دیں گے, وہ بلکہ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے, اس کو مارنے تک نوبت پہنچ جائے گی. فرمایا کہ اس چیز سے نہ گھبراؤ, ہاں کہ ہماری عزت جاتی رہے گی, ہمارے یہ مرفے جاتے رہیں گے, ہماری یہ عزت وقار جاتا رہے گا, ہماری مسجدیں چھن جائیں گی, اس چیز سے مت ڈرو. تو وہ کون سا عہد پورا کرنا ہے, اس عہد کی تشریح, اوہو بیادی جو کہا ہے نا اس عہد کی تشریح, وہ آمین میں کرو یعنی وہ عادل تفسیری ہے, یعنی آمین بیمان دل تو مان لو وہی بات جو میں نے اتاری ہے, وہی دعویٰ مان لو جو میں نے اتارا ہے, وہی دعویٰ مان لو جو میں نے اتارا ہے, مصدق لما معکم, جو تمہارے پاس تورات والا دعویٰ ہے نا یہ دعویٰ اسی دعوے کی تصدیق کرتا ہے, اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے تورات شریف میں کہ تم ہو کسی غیر اللہ کو نہ پکارنا, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو صرف مجھے پکارو. اس ہمارے دعوے کے پہلے منکر تم نہ بنو, اس ہمارے دعوے کے پہلے منکر تم نہ بنو, کیونکہ تم مولوی ہو اور تمہارے مرید, تمہارے مقتدی, تمہارے شاگرد تمہیں دیکھ کر کے پھر وہ بھی مان لیں گے نا مسئلہ کہ ہمارے استاد صاحب نے پیر صاحب نے جو مان دیا تو معلوم ہوتا ہے حق یہی ہے. اس واسطے کر کے تم اگر انکار کرو گے تو تمہارا انکار پہلا نمبر ہوگا تمہارے مقتدیوں کا اور مریدوں کا اور ماتاتوں کا تابے داروں کا, ایمان دوسرے نمبر پر ہوگا. اس واسطے کر کے تم پہلے منکر نہ بنو. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. دنیا کی محبت میں, دنیا کی محبت میں میری آیات کی تحریف کر کے, دنیا کی محبت میں میری آیات کی تحریف کر کے دنیا جیسی قلیل رقم حاصل نہ کرو. یہ دنیا جو ہے نا, یہ خالصالی مل جائے, اے سات بر اعظم, چھ بر اعظم کتنے ہیں, اے ساتوں بر اعظم اگر ایک شخص ان کا مالک بن جائے پھر بھی وہ قلیل ہی ہے بس آخرت کے مقابلے میں. چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. دنیا کا متاع اور نفع آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے. ساری روئی زمین کے آپ مالک بن جائیں, بادشاہ بن جائیں, پھر بھی تھوڑا ہے. تو تم یہ دنیا کی اسی ذلیل چیز, قلیل چیز, یہ تو حاصل نہ کرو نا میری آیات کی تحریف کر کے. نہیں آیا تک ہوں, ڈرو تو میری سے ڈرو, ریاست جانے کا کوئی خطرہ نہ کرو. ہماری ریاست جاتی ہے, ہماری سرداری جاتی ہے, پیری مریدی جاتی ہے, ہماری امامت جاتی ہے. کئی لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, ملہ چپ کہ مسجد چھن جائے گی اگر میں کوئی بولا تو. جی اس بات کا ڈر نہ کرو. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اگر اللہ کا تم کام کرو گے نا, اللہ کی بات مانو گے, اللہ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا, اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرتا. جی بس معمولی فرق یہ ہے, معمولی فرق یہ ہے, رحبت جو ہوتا ہے نا یہ ذرا ظاہری چیز پر ہوتا ہے, اور تقویٰ جو ہے نا یہ ایک عام مضمون ہے. عام تقویٰ یہ لمبا چوڑا کام ہے, اس واسطے کہ اس کو تقویٰ کو آخر میں لگایا ہے. آگے فرمایا, لا تلبس الحق بالباطل, گڑبڑ تو نہ کرو سچ کو جھوٹ کے ساتھ, سچ کو جھوٹ کے ساتھ گڑبڑ تو نہ کرو. ولا تکتم الحق, اس تکتم کا تو تلبسو پر ہے, لاش ہاتھ لگے گا. جانتے بوجھتے حق بات کو نہ چھپاؤ, تکیا نہ کرو. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ کون کرے. اب ریاست جاتی ہے, مسجد جاتی ہے, مدرسہ جاتا ہے, لوگ بھی تان دیں گے, اور تم کہتے ہو سچ سچ بات کہہ دو, ظاہر کر دو, چھپاؤ نہیں حق بات. یہ معاملہ بڑا مشکل ہے. مشکل کوئی نہیں, ہم علاج بتاتے ہیں آپ کو, کوئی مشکل نہیں. علاج آ جائے گا پھر مشکل ختم ہو جائے گی. اب علاج اس کا میں بتاتا ہوں, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, یہ علاج ہے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ مسلمانوں کی سی نماز قائم کرو, اور نماز کے اندر ہو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ نماز ایک ایسی چیز ہے, اس کی طرف انسان ہو جس وقت تو توجہ کرے نا, اور نماز جس حق ہے نماز پڑھنے کا, ایسی نماز پڑھے نا اللہ تعالیٰ دل کے اندر اطمینان پیدا کر دیتا ہے, غیروں کا ڈر جو ہے نا وہ دل سے نکل جاتا ہے. اس وقت انسان کو صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. بڑے فوائد ہیں جی نماز کے, پھر خاص کر کے باقاعدہ با جماعت نماز پڑھنے کے بہت بڑے فوائد ہیں. اس واسطے کر کے اس کا علاج یہ ہے, تم نماز باقاعدہ پڑھو, قائم کرو, آتو زکات, زکات دیتے رہو, ورکو مان رہا کہ حضور خدا بندی میں جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. ان جیسے مسلمان جھک جاتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ ہو کر کے جھکو. ہاں یہ علاج ہے. تو کئی لوگ اس چیز کو دیکھ کر کے بفضل ہی تعالی وہ اسلام قبول کر گئے. یہاں لفظ مقدر نکالو گے. کئی لوگ بفضل ہی تعالی اس تقریر کو سن کر کے اسلام قبول کر گئے, اتنا اثر ہوا. اور کئی نہیں ہوتے تھے, وہ جو نہیں ہوتے تھے نا ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں فلاں بندے جو ہے نا یہودیت سے طائب ہو کر کے اسلام قبول کر لیا انہوں نے, وہ کہیں آتے تو یہ کہتے کہ سنا ہے کہ تم محمدی ہو گیا ہے, نے کہا جی ہاں ہو تو گیا ہوں. اچھا اچھا اچھا یہ محمد بڑا اچھا ہے, کوئی بات نہیں ہے اب پھر قائم رہنا اسی بات. ہاں قائم رہنا اسی بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تو نصیحت کر رہے ہو, دیگر آ رہا نصیحت خود میاں فضیحت, اس کو تو کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہے بہت اچھا ہو گیا محمدی بن گیا تو ٹھیک ہو گیا. اکامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم فانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم دوسروں لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو کہ آج بڑا اچھا ہے جی یہ دین اسلام بڑا اچھا ہے, وتنسون انفسکم اپنی خبر نہیں لیتے باوجود کہ تتلون الکتاب تم کتاب الہی میں پڑھتے رہتے ہو تورات شریف, اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا, جو اس کے ساتھ ٹکر لے گا وہ تباہ ہوگا, جو اس کی مان لے گا وہ بلند مرتبہ ہوگا بلند مقام ہوگا. کتاب بھی پڑھتے رہتے ہو پھر یہ حال ہے تمہارا, کیا ابھی تک تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کو کہنا خود عمل نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیوں جی یہ بات ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو کہنا, ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, لوگوں کو کہنا اور آپ عمل نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ قرآن شریف میں بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے مومنو کیوں کہتے ہو ایسی بات ہو جو کہ خود کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ, خدا کے ہاں بڑے غصے کی بات ہے یہ, خدا کو بڑا غصہ ہے, خدا ناراض ہوتا ہے اس بات پر, ان تقولوا ما لا تفعلون جو کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا جی, یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ تورات شریف میں بھی ہے, جبھی تو خدا نے یہ فرمایا کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس نیکی کا لوگوں کو کہنا خود عمل نہ کرنا, یہ کتنی بری بات ہے, تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی؟ چنانچہ اگر گیارہویں شریف اگر یہ نیکی کا کام ہے, اگر نیکی کا کام ہے تم لوگوں کو کہتے ہو گیارہویں دی ہوتی ہو تو خود مولوی صاحب تم کیوں نہیں گیارہویں دیا کرتے ہے؟ دوسرے کو الٹا کھائے گا. اچھا اسی طرح ٹھاکر صاحب ہے جی, وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ پیٹو بڑا ثواب ہوگا, بڑا ثواب ہوگا پیٹو امام حسین کے غم میں, جتنا رو ہوگی جتنا پیٹو گے بہت بڑا ثواب ہوگا. مگر آپ جو ہے نا آپ آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا ہے آنکھوں میں, کیوں جی؟ اذام ارون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, لوگوں کو کہتے ہو, لوگوں کو نیکی کا کہنا اگر یہ نیکی کی بات ہے, لوگوں کو کہتے ہیں آپ کیوں نہیں عمل کرتے اس پر, آپ بھی رو نا پٹو مارو دبا دبا کے, عمر کا تقاضا ہے. اچھا مجھے بڑی بات نہیں, وہ عطا مرور الناس بالبر جو ہے نا اب کس کے لیے علاج ہے؟ لوگوں کو تو کہتے ہو اور آپ نہیں کرتے, یہ بھائی معاملہ بڑا آپ کس طرح کریں؟ اب یہ مشکل ہے, معاملہ پی دی جاتی ہے پوری دی جاتی ہے جی, اس کا علاج بتایا بس کہیں صبر وسلام. جی جی جھکنے والوں کے ساتھ جھکو, یہاں یہ مانا ہے جھکنے والوں, تکرار نہ لانا جی, جس طرح میں نے مانا کیا تکرار نہیں رہا, کوئی نماز ادا کر دیا نہیں, جھکنے والوں کے ساتھ جھکو جیسے کہ جھکنے والے دوسرے جھکتے ہیں, ہر بات جو ہے نا وہ مانتے چلے جا رہے ہیں, تم بھی اس طرح مانتے چلے جاؤ. وہ کون ہے صحابہ کرام, یہاں بھی معیار حق بن رہے ہیں, ہر بات میں خدا کے حکموں کے آگے جھک جاؤ. نہیں میں نے کہا ہے کہ ایک مر راکین جو ہے نا یہ صرف نماز مراد نہیں, جھکنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، جس طرح دوسرے صحابہ کرام جو ہے نا ہر حکم کی خدا بندی کے آگے جھک جاتے ہیں. خدا بندی حکم احکام جتنی بھی آئے ہر حکم جو سنتے ہیں اس کے آگے جھک جاتے ہیں، آمنا وسلم اللہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. تم بھی اسی طریقے سے ان لوگوں کی طرح تم خدا کا ہر حکم جو ہے اس کے آگے اپنا سر جھکا دو. بات سمجھ آئی؟ یہ تو تعمیم ہوئی، تعمیم بات تفصیل ٹھیک ہو گئی بات ہو. اب یہ پھر آ گیا کہ تم لوگوں کو تو کہتے ہو اپنے آپ کی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تمہیں پتہ ہے چکا تھا کہ لوگوں کو کہنا خود عمل نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تمہیں تو چاہیے کہ جس طرح تم لوگوں کو بتاتے ہو اسی طرح خود بھی کرو. اب ہے بڑا مشکل، ہم اس طرح کریں گے لوگ ڈنڈے ماریں گے، مسجدوں سے نکالیں گے، کیونکہ خود جو عمل کرنا شروع کر دیا اس پر مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی. تو بس تعینو بالصبر، اللہ سے مدد مانگو ساتھ ذریعے صبر کرنے کے، یہ نہیں کہ صبر سے استعانت حاصل کرو. نہیں، یعنی اگر مصائب آئیں تو صبر کرو، ہاں مدد مانگو اللہ سے ساتھ صبر کرنے کے، جو تکلیف آئے برداشت کرو. بس صلاح اور دعا مانگو، صلاح میں نے دعا، اللہ سے دعا مانگے، خدایا ہمیں استقامت عطا فرما، خدایا ہمیں رب سے قلب عطا فرما، خدایا ہمیں اس بات پر قائم رکھ، پھر ہم کہیں پیچھے نہ دوڑ جائے واپس. اور جیسے کسی کا لا تنہا عن خلق وتعطی مثلہ حرم علیک اذا اتیت عظیم، ایسے خلق سے روک تو نہیں لوگوں کو کہ آپ اس جیسا تو کام کرتا ہے بڑی آر ہے تیرے اوپر، اگر تو خود ایسا کام کرنے لگ جائے بہت بڑی آر ہے. اس بات سے کر کے چھوڑ ان باتوں کو، اللہ سے دعا مانگ اور مصیبتیں آئیں تکلیفیں آئیں برداشت کر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کئی بندے دیکھے نظر آئے مجھے، عالم برزخ دکھایا گیا، عالم برزخ کے اندر میں نے بہت بندوں کو دیکھا کہ قینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، قینچیوں کے ساتھ لوہے تیز کی آگ کی قینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا من ہاؤلائے یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ لوگ ہیں کون جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی قینچیوں کے ساتھ؟ فرمایا لگے ہاؤلائے فتباہ امت کا، تیری امت کے خطیب ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کرو اور آپ نہیں کرتے، اپنی خبر نہیں لیتے. تو وہ جو آئندہ ہونے والے خطیب ہیں 13ویں 14ویں 15ویں صدی کے ہمارے جیسے، یعنی وہ حضرت کو دکھائے گئے عالم برزخ میں، وہ لوگ وہ ہیں یہ ہیں ان کے ہوش کاٹے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے لوگ. بنیت الطالبین سبا 37 یہ پہلے لوگوں کا علاج بتایا، یہ دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اور آپ وہ نہیں کرتے، اپنے آپ کی خبر نہیں لیتے، ان کے لیے علاج یہ بتایا کہ اگر ہم کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے. کس طرح سمجھ مسئلہ یہ پہلے کام ہونا، یہ دوسرے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ محمد الدین ٹھیک ہے، ان لوگوں کا علاج یہ ہے. سمجھ آنی بات جی. سوال نمبر 37 بنیت الطالبین. بنیاد الطالبین، وہ جو میرے پاس عربی ہے مصری چھاپ، وہ میں سب بتا رہا ہوں. ممکن ہے اب جو چھپی ہیں ان کا مجھے صفحے کا پتہ نہیں ہے، اندازے سے معلوم کر لینا، دیکھ لینا. وَإِنَّ هَذَا كَبِيرَةٌ، اور یہ حسرت باوجود کہ خوف دشمن سے حق کی طرف رجوع کرنا اور مصائب پر صبر کرنا باوجود ہو دشمن کے خوف کے، حق کی طرف رجوع کرنا اور مصائب پر صبر کرنا، ہا ضمیر ادھر راجع ہے. یہ حسرت، یہ حسرت کیا ہے جی؟ انہا، یہ حسرت یعنی دشمن کے خوف کے ہوتے ہوئے حق کی طرف رجوع کرنا اور مصائب کی پرواہ نہ کرنا، مصائب جھیلنا. لکبیرتن، یہ واقعی بڑی مشکل بات ہے، یہ واقعی بڑی مشکل بات ہے. ہاں الا علی الخاشعین، وہ خاک سار جو ہے نا ان پر کوئی مشکل نہیں ہے جو کہ مٹ اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں، جو مٹا دے اپنی ہستی کو، ٹھیک ہے نا، جو اپنی ہستی کو مٹا دیا کرتے ہیں اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی، وہ صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر اور برداشت کرتے ہیں مسائل کو، حق بات کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، ان خاشعین پر واقعی یہ خطر کوئی مشکل بات نہیں. الذین یظنون، وہ کون خاکسار لوگ ہیں؟ خاکسار کون ہیں؟ یہ خاکسار جو ایک جماعت بنی پھرتی ہے عنایت اللہ مشرقی کی، یہ خاکسار نہیں، وہ ہیں جنہیں توقع ہے. یظنون، جنہیں توقع ہے، جنہیں توقع ہے کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، آخر کار انہیں اپنے رب سے جا ملنا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جنہیں اس بات کی توقع ہے نا، وہ اس بات کو کوئی حرج نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں. ہاں بندہ وہ ہوتا ہے جو کہ تکلیفیں جھیلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے اور پہنچ جائے اپنے منزل مقصود تک. کامیابیاں ہوتی تبھی ہیں جبکہ مسائل پہلے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد کامیابی اس کا پاؤں جھومتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اجمالی بیان، بنی اسرائیل کو اجمالی طور پر سمجھایا گیا. اب ہم تفصیلی طور پر بیان کرتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. او یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پھر خیال کرو، دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، پھر خیال کرو میرے احسان کا جو میں نے تم پر کیا ہے. اور یہ بھی تو سوچو، یہ بھی تو سوچو انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں اپنے اپنے دور کے باشندوں پر فضیلت بھی تو دی ہے، فوقیت بھی تو بخشی ہے اپنے اپنے دور کے لوگوں پر، سمجھے؟ ہاں یہ مانا نہیں ہے کہ ساری دنیا پر تمہیں فضیلت دی ہے. ساری دنیا پر فضیلت ہو اگر دی ہے تو ابراہیم بھی آئے، ابراہیم پر بھی فضیلت ہے تم کو، اپنے اپنے دور میں تمہیں فضیلت دی تھی، وہ دور تمہارا گزر گیا، اب یہ دور آخر زمان آ گیا. اس میں تو نہیں نا کہ تم کہو کہ آپ اس میں بھی فوقیت رکھتے ہیں، اس میں تو آپ فوقیت وہی رکھے گا جو اس دور کے اندر آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مانے گا، اس کی فوقیت اور اس کو فضیلت. العالمین سے مراد اپنا اپنا دور، تمہیں فضیلت دی، گزر گئی وہ فضیلت، تم اب اس کی مانو گے تو فضیلت تمہیں بھی قائم ہے بہرحال، اور اگر نہیں مانو گے تو کوئی فضیلت نہیں. سمجھ آ گئی بات کی نہیں سمجھ آئی؟ عیسائی کہتے ہیں کہ العالمین جو آیا ہوا ہے الف لام جمع کے اوپر آ جائے، جب مذکر سالم پالو تو وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تو عیسائیوں نے یہ قانون پڑھ کر کے اب ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم محمدیوں سے ہم اچھے ہیں کیونکہ تمہارے قرآن میں خود لکھا ہوا ہے انی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل کی شان تمام جہانوں پر ہے، تم محمدیوں پر بھی ہمارے والی شان بڑی ہوئی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو خدا دعوت کیوں دے رہا ہے؟ کیا ہو محمد کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم. اصل بات یہ ہے کہ تمہیں فضیلت دی تھی ہم نے اپنے اپنے دور میں, تم فضیلت والے تھے واقعی, مگر اب یہ دور جو ہے اس میں محمد کی مانو گے تو تمہاری فضیلت پر ہاتھ قائم رہے گی. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اسی دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ یہ جنت میں جائے گا, یہ جنتی ہے. ہے کمال کے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اسلام کو قبول کیا کہ خدا تعالیٰ نے اطلاع دے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ شخص جو ہے نا یہ جنتی ہے, یہ جنت میں جائے گا, اور وہ قطعی جنتی ہے, وہ قطعی جنتی ہے. خدا تعالیٰ نے نام اگر نہیں لیا ان کا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے نا, قرآن میں تو نام کسی صحابی کا نہیں آیا سوائے جائید کے, مگر بیان تو تذکرہ تو انکار ہے. من آل الکتاب لیسوا سواء من آل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون. ان کی شان تو بیان ہوئی لیکن عبداللہ ابن السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی, کل آٹھ بندے ہوئے ہیں آٹھ. ہاں جی, میں نے ان کا نام یہاں لکھا ہے. اے یہود میں سے جو مسلمان ہونے والے ہیں, عبداللہ ابن السلام, سالبہ ابن یامین, اسد ابن کعب, اسید ابن کعب, سعید ابن عمر, قیس ابن زید. تو ان کا بڑا نام عبداللہ ابن السلام کا بڑا نام ہے, عبداللہ ابن السلام, سالبہ سا کے ساتھ, سالبہ ابن یامین, اسد ابن کعب, میں بھول جاتا تھا میں نسبت سے لکھ لیا, اسد ابن کعب, اسید ابن کعب, یہ دونوں بھائی ہیں, اسد ابن کعب, اسید ابن کعب, سعید ابن عمر, سعید ابن عمر, قیس ابن زید, حسد, قیس ابن زید. کتنی بڑی شان ہے ان لوگوں کی. مولانا فضل تو کمایا, اب بات سمجھ آ گئی. چنانچہ اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا, اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, سمندر چوڑا اور بالکل سوکھا بن گیا. حضرت جی فرمایا کرتے تھے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, میں فرمایا کہ 18 کوڑ چوڑا یہاں سے بجا کر اتنا سفر بالکل سوکھ گیا. یہ کسی اور قوم کے لیے کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کام ہوا؟ پھر پوری قوم لاکھوں کی تعداد میں, اندازہ لگاؤ کہ وہاں کوئی خیمہ نہیں, کوئی درخت نہیں, ہر کالا کا ہے, ریت ہی ریت ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والا بادل بھیج دیے, دیکھو 40 سال رہے وہاں, 40 اور بادلوں کے سائے میں رہے, قدرت کے کام دیکھو خراب ہوئے, پھٹے نہیں کپڑے. یہ تو خدا فرماتے ہیں آتا کم عالمی ہوتے آتا من العالمین. اللہ اکبر جی, یہ حسرت, یہ مرجع مانوی ہے. ان کے اندر جو مرجع ہے یہ مرجع مانوی ہے, روش کلام سے جو سمجھا گیا ہے یہ حسرت. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ حسرت. کون سی حسرت؟ کہ دشمن کے خوف کے باوجود حق بات کو نہ چھوڑنا, مسائل آئے تو برداشت کرتے جانا, جھیلتے جانا. یہ حسرت واقعی بہت مشکل بات ہے, بہت مشکل معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے مہربانی فرمائے تو اس کو عطا فرما دے, میں نہیں تو بڑا مشکل کام ہے. وہ تو ہو گیا کام. اب یہاں آئے ہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. متقوا یوما تحریف, دن سے, اس دن کے عذاب سے, اس دن کی تکلیف سے, وہ تکلیف بڑی سخت ہے. دنیا میں تکلیف آئے تو وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, وہ تکلیف بڑی بھاری ہوگی. بچاؤ کرو اپنا اس دن کی تکلیف سے جس دن کوئی جی, جس دن کوئی جی, کوئی جان, کوئی بندہ کسی کافر بندے کا کچھ بھی کام نہ آئے گا. دوسرا لفظ جو ہے نا وہ اس سے مراد ہے کافر. کوئی جی کسی کافر جی کا کچھ بھی کام نہ آئے گا. کسی کافر جی کا کچھ بھی کام نہ آئے گا. یعنی کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ نہیں ادا کر سکے گا. کچھ کام نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا نہیں کر سکے گا کہ اس سے مطالبہ, چلو جی تم میرے سے لے لو, اس کو چھوڑ دو. مثلاً کسی کی ذمہ نماز روزے کا مطالبہ ہے, تو نے اتنی نمازیں نہیں ادا کی, تو نے اتنے روزے نہیں رکھے, یہاں نکال. کہاں سے نکالے گا؟ ایک اور آ جائے, جی یہ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ جی اس کی اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, اتنے روزے اس کے قضا ہوئے ہیں, یہ دنیا ادا کر کے نہیں, اس سے مطالبہ ہو رہا ہے. جی یہ میرے سے لے لو نمازیں, جی میرے سے روزے لے لو. جی ایسا نہیں کوئی کر سکے گا. ہاں کسی کی ذمہ نماز روزے کا مطالبہ ہے اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب سے بات کر دو, ایسا نہیں ہوگا. لا تجزی نفس عن نفس نہیا ولا یقبل منہا شفاعت, اور نہ قبول کی جائے گی اس کافر نفس کی طرف سے کسی کی سفارش. کیا مطلب؟ یعنی خدائی گرفت میں جو نفس ہے جسے کوئی بھی چھوڑا نہیں سکے گا, اور جتنا بھی وہ کہے گا سفارش وہاں نہیں ہوگی. سفارش کا معنی کیا ہے؟ کہ حاکم تو چاہتا ہے اس کو پکڑنا, گرفتار کرنا. دوسرا کہے اس کے چاہنے کے خلاف, اس کے ارادے کے خلاف اس سے کام کروا لینا کہ اس کو کچھ نہ کہو, اس کو کہتے ہیں سفارش. حاکم اس کو باندھنا چاہتا ہے اور یہ آ کے کہے کہ نا جی تم اپنا یہ ارادہ چھوڑ دو نا, نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا, پھر تیری میری یاری ختم. اگر تو نے میرے ساتھ دوستی کاٹے رکھنا ہے تو پھر یہ میرا ہے, کچھ چھوڑ دو. یہ باتیں وہاں نہیں چلیں گی. ولا یؤخذ منها عدل, اور نہ اس سے کسی طرح کا معاوضہ اور بدلہ لیا جائے گا. یعنی کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا دے رہے, ایسا نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون, اور نہیں ان کو کہیں سے کچھ مدد پہنچے گی کہ اور بندے بہت سارے آ جائیں تو خدا کے ہاتھ پنجے سے چھڑوا کر کے اس کو لے جائیں اور خدا دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے. دیکھو ہے میں نے اس کو گرفتار کیا تھا, بہت سارے بندے آ گئے تو میرے ہاتھ سے چھڑا کے وہ لیتے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ولا هم ينصرون, سمجھ آ گئی بات کی؟ عدل کا میں نے بدلا معاوضہ. تو اس واسطے کر کے اس قیامت کے دن سے ڈر کر کے میرا مسئلہ مان لو, آمینو بیمان سر تم صدق اللہ امام آکو, میرا انعام یاد کرو, تم پر بڑے بڑے انعامات کیے ہیں, سنو میں وہ انعامات تمہیں بیان شمار کرتا ہوں. انعامات تھوڑے سے مشت نمونہ خروارے, سارے انعامات تو یہ نال تو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. ما بکم من نعمت فمن اللہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوا, جو نعمت ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے اور خدا کی نعمت تم گننے لگ جاؤ تو گن نہیں سکو گے, احاطہ نہیں کر سکو گے. یہ تو مجھ سے نمونہ خلوارے, چند انعامات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہاں سے بیان انواع ستہ, چھ انواع شروع ہونے لگے ہیں. پہلا نو جو ہے نا سے لے کر کے آیت نمبر 93 تک یہ انواع ستہ کا بیان ہے. آیت نمبر 49 سے لے کر کے آیت نمبر 93 تک انواع ستہ. آیت نمبر 49 93 تک ان کو صادقین بھی نہیں کہ سب قلب اسماعیلیہ بن گئے ان کو مومنین ان کو تو مومنین تھا. یہاں انواع ستہ ختم ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 93 تک نواز وسے پہلا نو آپ پہلا نو انعام والنقم پہلا نو انعام والنقم آٹھ نعمتیں بیان ہوں گی دو نقمتیں بیان ہوں گی سزائیں. پہلا انعام آٹھ نعمتیں اور دو نقمتیں آٹھ نعمتیں اور دو نقمتیں. آیت نمبر 49 سے لے کر کے 62 تک 62 جس میں دو تتمے بھی ساتھ ہوں گے. ہر نو کے بعد تتمہ ہوتا ہے. دو تتمے بیان ہوں گے ایک تتمہ اجمالی ایک تتمہ تفصیلی قاعدہ کلیہ کی بنا پر قاعدہ کلیہ بیان کر دیں گے آخر میں. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 62 تک اب دیکھو جی تفصیل ان نعم الہیہ کی جو اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں کی تھی ان کی تفصیل. نعمت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظیم. یہ نعمت نمبر 1 ہے. کسی نے فرعون سے پیشگوئی کی تھی کہ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیری سلطنت ظاہر ہو جائے گی. یہ کئیوں نے تو یوں کہا. کئی کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کتاب پڑھتے تھے صحیح میں پڑھتے تھے ابراہیم کے اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تمہارا یہ فرض ہے کہ تم توحید کا مسئلہ بیان کرو. تم جسے توحید کا مسئلہ بیان کرو گے نا تو یہ کافروں کی سلطنت ختم ہو جائے گی اور تمہاری حکومت آ جائے گی. اور ایک بندہ ایسا ہوگا جو کہ اس کی محنت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان کرے گا اور حکومت دلوا دے گا خدا. یہ اس قسم کی باتیں پڑھتے تھے وہ قیمتی سنتے تھے. جیسے یہ تو بھائی بڑے کوئی خراب لوگ ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ حکومت قیمتیوں کی ختم ہو تو سمتیوں کی آ جائے. وہ وقت یاد کرو اذ نجیناکم جب ہم نے تمہیں قوم فرعون کے پنجے سے چھڑایا تھا. نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں بری مار دیتے تھے تمہیں بری مار دیتے تھے. یہ اجمال خدا تعالیٰ کا فرض آپ کو پتہ لگ گیا. پہلے اجمال پھر بعد میں تفسیر کر دیتا ہے. بری مار دیتے وہ کیسے بری مار دیتے تھے جی اس کی تشریح آ گئی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم یہ اصول عذاب کا بیان ہو گیا. تمہارے بیٹوں کا قتل عام کرے گا کرتا تھا. ہاں تمہارے بیٹوں کا قتل عام کرتا تھا کرتے تھے کرتا تھا نہیں کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں یعنی بیٹی ذات صرف نازک تمہاری عورتوں یعنی بیٹی ذات کی حد کی عزت کرتے تھے, ان کی پردہ داری کرتے تھے. یستحیون استحیاءن, ایک تو ہے نا حیات سے, عام علماء نے مفسرین نے حیات سے بنایا ہے اور تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, زندہ چھوڑتے تھے بیٹیوں کو, تورات میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. مگر ہمارے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتم واسعتم وافرتن کاملتن سابقتم وافیتن فرماتے تھے کہ یستحیون حیات سے نہیں ہے, حیات ہے, حیا مقصورا لا ممدودا, حیا ان نہیں حیا, حیا ان حیا کرنا, حیا فرمانا, شروع حیا فرمانا, حیا ان نہیں حیا, حیا کے میں نے الفرج ہو طلب الفرج. تمہاری بیٹی ذات جو عورتیں ہیں یعنی بیٹی ذات ہیں ان کے فرض کا مطالبہ کرتے تھے, حد کی عزت کرتے تھے, بے حیائی برتتے تھے ان کے ساتھ, یہ ہے مانا اس کا. وہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے, اگر وہ مانا بھی کیا جاوے تو زندہ کیوں چھوڑتے تھے, تو بیٹیاں ہم گھر لائیں گے, عورتیں جو ہیں بنی اسرائیل کی ہم ان کو اپنے گھر رکھیں گے اور ان سے اپنے کام جو مرضی دیں گے. یہ کسی بھی استی ہے حضرت جی, کوئی شخص ایوا کر کے لے جاتا ہے لڑکی کو تو اس ماں باپ جو مرتے ہیں, مقدمے چلاتے ہیں, جھوٹتے ہیں, جب وہ عورت آ بھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جا تب ہو ہماری تو کوئی بیٹی نہیں ہے, تو وہ ان کو زندہ رکھنے والا بھی من اگر ہو تو مقصد یہی اصل میں ان کا کہ ان کی پردہ داری کرنا, حق کی عزت کرنا ان کی, یہ مقصد تھا ان کا. انما استبقوا نساءهم للاستذلال والخدمت اخراج المسیر, سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اپنی طرف سے ہم معنی نہیں کرتے, حضرت جی نے جو معنی کیا ہے واقعی بہت بڑا جمع لغت کے لحاظ سے معنی کیا انہوں نے, اور پھر اس کا ہمیں تفاسیر میں سے پتہ ملتا ہے اور سر جی اسی معنی کو آیا دیکھا فی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم, دیکھا نا اس عذاب میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر کتنی بڑی آزمائش تھی, اللہ نے اس کو بچایا, تم کو بچایا اس سے, کتنی بڑی آزمائش تھی, کچھ تو سوچو. ایک مانا, دوسرا مانا فی ذالکم, اس بچاؤ میں جو اللہ نے تم کو بچایا ہے ظالم کے پنجے سے, جو ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا, خدا کا یہ بچانا اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر کتنا بہت بڑا احسان ہوا ہے, بلا ان میں نے نعمت اور احسان, کتنا بڑا خدا نے تم پر احسان کیا, یہ احسان بھول گئے ہو تم, ہزاروں سال گزر گئے نا بھول گئے ہو. ٹھیک ہو گئی بات جی, یہ نعمت نمبر ایک. نعمت نمبر دو, اور سنو جی, یہ ایک ہی نعمت نہیں, اور سنو, اور جب ہم نے ماں تمہاری خاطر تمہارے بچانے کی خاطر البحر وہ سمندر ہو اور جو تمہیں پتا ہے ماحود حسین ان کے, وہ بنی اسرائیل تو جانتے تھے نا, وہ یہی سمندر ہے جو ان کے پاس ہے, 25 میل کے فاصلے پر ہے, بحیرہ قلزم, البحر سے مراد بحیرہ قلزم, لوگ دریا مانا کرتے ہیں پھر دریا سے دریائے نیل لے لیتے ہیں, غلط ہے, دریائے نیل پورے مغرب کی طرف کہیں ہے اور یہ شام کا علاقہ تو مصر سے مشرق کی طرف ہے, یہ آ رہے ہیں شام کی طرف, یہاں دریائے نیل کہاں, جغرافیہ کا پتہ ہی نہیں بزرگوں کو, قرآن سمجھنے کے لیے جغرافیہ پڑھو, جغرافیہ آتا نہیں اور قرآن پڑھتے ہیں, جغرافیہ کیا, جغرافیہ کیا, ایک علم ہے جس کے اندر وہ زمین کے اندر جو جو مقامات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں, فلا جگہ فلا جگہ ہے, فلا فلا جگہ ہے, فلا فلا جگہ شام اس جگہ ہے, عراق اس جگہ ہے, غروب اس جگہ ہے, مصر اس جگہ ہے, وہ سوراج اس طرف ہے, ابشا اس طرف ہے, اور ادھر یہ پاکستان ہے, ادھر مسجد کی طرف انڈیا ہے, آج کل تو بہت ترقی کا جغرافیہ. جی ہاں, اس وقت کا جغرافیہ وہی پہلے علماء جو لکھ گئے ہیں سبحان اللہ بہت کر گئے ہیں کام, یہ تو ان کی خوش یقین ہے, انہیں کیا پتا تھا. اچھا جی, فرماتے ہیں کہ از بحر سے مراد کیا ہوا حضرت جی؟ بحیرہ کلزم, یہ مراد جس کو بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں, یہ ہمارے مکہ شریف سے 75 کلومیٹر مغرب کی طرف ہے, 75 کلومیٹر, اور مدینہ سے بھی تقریباً کچھ 60 یا 70 کلومیٹر وہاں بھی ہے. یہ کچھ آگے پھر چلے جاؤ, یہ ایک امام مبین کا رستہ ہے, یہ سمندر سمندر سمندر سمندر کے پاس پاس ساتھ جو جا رہے ہو, جمبو بحیرہ کلزم کے اوپر ہے, اور آپ اس وقت تو سڑک کے پاس سے جمبو, پتہ نہیں کیا پتہ ہے وہ جمبو ہے یا جمبو آگے مغرب کی طرف ہو, اور یہ کچھ چند مکانات یہاں بھی انہوں نے بنا لیے, پتہ کوئی نہیں ہے, کون بتایا ہمیں. باہر آج جمبو جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے پر ہے. میں فرق نہ بےکم البہرا, ہم نے تمہاری خاطر وہ کتنا چوڑا ہے اس مقام پر 18 کو حضرت صاحب نے فرمایا تھا, 18 کو یہ 28 میل ہے تقریباً, اتنا بن جاتا ہے جتنا یہاں سے خوشاب ہے, اتنا چوڑا پانی, اور پانی کو ہم نے کیا کیا, ختم کر دیا, خشک کر دیا, ادھر بھی دیوار پانی کی, ادھر بھی دیوار پانی کے درمیان میں خشک جگہ, خشک رستہ, لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ہے خشکی میں جا رہے ہیں. ہم جائیں لاکھوں کلزم کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم کو تو ہم نے بچایا تھا, بھول گئے ہو, اور پھر فرعونی پیچھے پیچھے آئے, انہوں نے بھی اپنی فوج اس میں ڈال دی, جس وقت سمندر کے درمیان آ گئے خشک جگہ سمجھ کر کے پہنچ گئے کہ آپ بس ہم پکڑ لیں گے, وہ اتر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, بس اب ہم پکڑ لیں گے, بس ابھی ابھی یکدم اللہ نے حکم دے دیا سمندر کو مل جاؤ, سمندر کا پانی پھر مل گیا, فرعونیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے ڈبو دیا, تم بھی دیکھ رہے تھے, وہ ڈوبا وہ ڈوبا وہ ڈوبا, کتنا بڑا احسان ہم نے تم پر کیا, بھول گئے ہو. اور سنو, میرے بعد نہ موسا بہن علیہ لتان سمت کہا تم اجلم بعد ہی وان تم ظالم, جب ہم نے موسا علیہ السلام سے 40 راتیں چلے کا وعدہ کیا تھا کہ 40 راتیں ہمارے پاس رہو, کیا نعمت نمبر سو, 40 راتیں چلے کا وعدہ کیا تھا, تو تم نے ان کے جانے کے بعد سور میں جانے کے بعد تم نے کیا حرکت کی پتا ہے, کوئی اپنے گربان میں منہ ڈالو نا, ہم نے کیا حرکت کی تھی, سمت کہا تم نے اجلا ممبا دے, تم نے پوجنے کو بچڑا لے بیٹھے, پوجنے کو بچڑا لے بیٹھے, وان تم ظالم, اس وقت تم ظالم بنے, کتنی بری حرکت کی تم نے, تمہارا علاج تو یہ تھا, ایسا اولوالعزم پیغمبر تمہیں سمجھا سمجھا کے زندگی گزر گئی, اور پھر شرم نہ آئی تم کو, گسالا پرستی شروع کر دی, تمہارا ہو پیغمبر کا دے, بڑے سے رکھا ہو جائے وہ بڑی ہوتی ہے, چھوٹے سے رکھا ہو جائے وہ چھوٹی ہوتی ہے, شرم نہ آئی تم کو, تمہارا علاج تو یہ تھا نا کہ بالکل تمہیں مریم میٹ کر دیا جاتا ہے, ایک پل تمہارا نہ بچتا, مگر میرا انعام دیکھو, میرا احسان دیکھو, تم پر میں نے کتنی بڑی مہربانی اپنی کی, افونا انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون, اصل انعام یہ ہے, اور وہ پہلا تفہیر تھی اس انعام کی, پہلی آئے میں دعا کرنا مسار بہن رہ رہتا, وہ تیسرے انعام کی تفہیر, اور اب یہ تیسرا انعام خود آ جائے, مگر ہم اسے جنہوں نے تمہارے اس بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی تمہارا قصور مٹا دیا, سام مٹا دیا, نام و نشان بھی نہیں چھوڑا, ہم اب کے میں نے ہوتے ہیں المحو ہم اب کے میں نے مٹا دینا, ایسا سام مٹا دیا, نام و نشان نہیں چھوڑا. کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم خدا کا احسان عظیم مانو. خدا نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا, باقی ہم گسالا پرستی کر کے ہم اس قابل سے کہ ہمیں تباہ کر دیا جاتا, مگر خدا کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. احسان نمبر تین ہو گیا. احسان نمبر چار, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور سنو میرا انعام, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی, کتاب تورات دی یعنی الفرقان, وآتم تفسیری یعنی قانون فیصل, الفرقان قانون فیصل, وآتم تفسیری قانون فیصل, شرع شریعت, تورات کے میں نے شریعت کیا, تورات کا لفظ میں نے شریعت کیا, خود بائبل میرے پاس موجود ہے, اس کی شروع میں لکھا ہوا ہے تورات کہ میں نے شریعت کیا. پولس کہتا ہے کہ شریعت لعنت ہے, شریعت پر عمل کرنا لعنت ہے, کتنا بے ایمان تھا, مگر یہ لوگ سب اس پولس کے پیچھے مقتدی بنے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں جو قانون فیصل یعنی شرع کا قانون, حلال حرام, برے بھلے میں تمیز کرنے والا, فرقان فرق کرنے والا, برے بھلے کا فرق, حلال حرام کا فرق, قانون فیصل شریعت کا فرق, تمیز کروا دینے والی کتاب, بھلے بھلے برے میں, حلال حرام میں تمیز کروا دینے والی کتاب, لعلکم تہتدون, تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. کتنا بڑا احسان کیا, کتاب نہ ہوتی تو تم کس طرح زندگی بسر کر لے, خدا کا کتنا بڑا انعام ہوا تمہیں کتاب دے دی, تاکہ تم اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ سکو کہ ایسے طرح زندگی گزارے ہم دنیا میں, کامیاب زندگی یہ ہوگی. اور ہماری کتاب ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم کون سا اس پر عمل کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے اوپر کتنا خدا کا بڑا احسان ہے, یہ کتاب اب تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی. خدا کا ہم پر احسان جو ہے یہ چھوڑ تھوڑا ہے, مگر ہم نے نہ وضو کتاب اللہ ورا ظہور امکان لا یعلمون, وہ یہ کتاب ہمارا بھی بن گیا. کتاب کو چھوڑو جی, فقہ پیش کرو, کوئی فقہ کا مسئلہ دکھاؤ, قرآن نہ پڑھو. ہاں جی, فرماتے ہیں اور انعام سنو, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس آیت کے اندر جو ہے نا فتاب علیکم, یہ انعام ہے, انعام نمبر پانچ فتاب علیکم. اور پہلے اس انعام کے لیے کچھ ابتدائی جملے بولے گئے تمہید کے طور پر. وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گسالہ پرست قوم سے کہا تھا, یہ قوم ہی ساری قوم تو نہیں نا, یہاں گسالہ پرست قوم جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی, اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, واقعی تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے, واقعی تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنی جان پر بڑا ہی ظلم کیا ہے, لہذا توبو الی بارئکم, اپنے خالق کے حضور, اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں توبہ کرو, جس کی صورت یہ ہے اقتلوا انفسکم, اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے اپنے کو قتل کرواؤ, اپنے آدمی نہیں اپنے آدمی قتل کرو, یعنی جو پاک ہے بندے جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں, جنہوں نے پوجا کی ان کو قتل کریں, ادھر یہ کھڑے ہو جائے ادھر وہ کھڑے ہو جائے, تو اپنے اپنے برابر کا جو بندہ ہے, خواہ بھائی ہے, خواہ باپ ہے, خواہ بیٹا ہے, خواہ بھتیجا ہے, خواہ بھانجا ہے, بس قتل کر دو. وہ دیکھ رہا ہے میرا باپ مجھے قتل کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے میرا چچا مجھے قتل کر رہا ہے, میرا ماموں مجھے قتل کر رہا ہے. نہ اس ماموں کے ذہن میں یہ آ رہے کہ میرا بھانجا ہے کہ میں اس کو کیسے قتل کروں. اللہ کا حکم ماننا ہے, ماموں کا فرض ہے کھڑا ہو جائے وہ اپنے بھانجے کو قتل کرے, چچا کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کو جیسے کہ نہیں میرا حکم ہے, میرے حکم کی بنا بندی کرو گے تو تباہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. فرمایا علیکم خیر لکم عند باریکم, اسی میں تمہاری بہتری آیا ہے تمہارے خالق کے نزدیک. ایسا کرو. چنانچہ سچ مچ وہ تیار ہو گئے, تلواریں سوت کے لے آئے, قطار بند گئی. جن کو حکم ہوا قتل کرنے کا قتل کرو تم, وہ بھی کھڑے ہو گئے قطار میں. جن کو حکم تھا کہ تم قتل ہو گو تو وہ بھی سامنے کھڑے ہو گئے. اب تیار ہے بالکل. موسیٰ علیہ السلام کے آرڈر کا حکم ہے کہ عمر عمر میں اتنا کہنا تھا خطاب والے کو, جب تم تعمیر حکم پر بجان و دل تیار ہو گئے, تعمیر حکم کی آمادگی ذہن ہو گئی, تو خدا تم پر رحمت سے متوجہ ہوا. خدا نے کہا بس بس ہو گیا, سمجھ آ گیا تم خدا سے حکم کا ماننے والے ہو. چل دیکھو جی, نہیں تو تمہارے ہزاروں بندے ختم ہو جاتے, لاکھوں بندے ختم ہو جاتے. میرا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. تم تو سمجھا کہ بس ہمارے لیے لاکھوں کی تعداد میں بندے گئے. بارے میں نے پیدا کرنے والا, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. اللہ تعالی نے تم پر رحمت سے توجہ فرمائی, کیونکہ وہ آپ ہی تو ہے رحمت سے متوجہ ہونے والا مہربان. کتنی اتنی مہربانی فرمائی کہ یہ حکم دے کر کے جس وقت تم بالکل تیار ہو گئے, آپ تعمیر حکم جو ہے نا ہونے والی ہے. اللہ نے کہا بس ہو گیا, ٹھیک ہو گئی بات. کتنی اللہ نے مہربانی کی تم پر, میرا احسان بھول گئے ہو. اور سنو, چھٹا انعام پہلے تمہید کے طور پر بیان فرماتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور سنو, ایک بات تو تمہاری ہوئی نا, پھر میں اپنی بات بھی کرتا ہوں نا. تم کیا کرتوت کرتے تھے تو ہمارا احسان دیکھو. اور جب تم نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اے موسیٰ, او موسیٰ, جٹ بندے کبھی ہمارے پیغمبر کو کسی نے کہا او محمد ہو غلامی ہو رہے, ہمیں تو کہا گیا لا تجالو دعا رسول میں حکم کروائے بات بار. یا محمد یہ کہنا آرام ہے, خود لکھا ہے جال حق میں مولی احمد یار خان گجراتی مزایونی نے. ہاں بالکل لکھا یا محمد آرام ہے. تو کیوں کہتے ہیں یہ آرام کام کرتے ہیں, شرم نہیں آتی تو ہی خود کرتے, ہمیں کہتے تم تو ہی کرتے ہو. اب یا خان جی گجرات یا میں نے خود اپنی نام خود دیکھا ہے, میرے پاس ہے مجھے دکھا دیتا ہوں. اسی بات سے سبھی کو یاد ہٹایا گیا. میں نے بڑا شور مچایا تھا, یا میں نے کہا جی یہ تو کام خراب ہوا. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے کسی ساتھی نے بتایا یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, مجھے سمجھ نہ آئے. اخیر اس نے سمجھایا یہ تھا کہ یہ محمد اخیر اس خبیز کو ہٹایا گیا یہاں سے جا دفاع. اب اس کو کون اب ہٹا دے؟ عام طور پر چونکہ سمجھ نہیں آتا کسی کو نا, اسی بات سے کر بس پڑا ہے. ہاں تم نے کہا اے موسیٰ لنو میں نہ لٹا, ہم تمہاری بات پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. تم تو کہتے ہو ہم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں پتہ کسی جن کسی جن بھوت کے ساتھ بات کر رہے ہو یا پتہ نہیں کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ ہم تو نہیں یقین کریں گے تیری بات پر حتی نر اللہ جہرتا، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے علانیہ ظاہرہ نہ دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں یہ اللہ ہے تب ہم ایمان لائیں گے، نہیں تو پتہ نہیں تو کیا کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کتنا بےہودہ سوال تھا اور کتنی گستاخی تھی، اس تمہاری گستاخی پر خدا کو غصہ آیا، آخرت کو غصہ آئے گا، دیر نہیں لگی تاکید بلا مہلت کے لیے، اسی وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ہولناک آواز نے آدم ہو جا، ہولناک آواز، ایسی آواز ہے اللہ بجلی کی طرح آپ بن کر کے آئی، تم سب گئے مر، سمیت تم تم سارے مر گئے، حضرت کا تو ہم تم سن ضرور، تمہارے دیکھتے دیکھتے اور ناک آواز آج وہ جا ہمیں تم سب مر گئے، سمبا آسنا کم ممبا دن موتی کم موتی کم کے لفظ سمجھ آ جاتا، اس بات نے ہمیں تم نہیں کہا، اب آپ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے نا، پھر تمہارے مرنے کے بعد تم کو ہم نے تو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا تھا، دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی قوم ایسی ہے جو مر جائے اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو کر کے سرگود بھی آ جائے؟ یہ خدا کا احسان ہے کہ نہیں، مرے ہوئے بندے پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، کتنا بڑا احسان، کیوں میں نے ایسا کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم دوبارہ جی اٹھنے کی نعمت ملنے پر اللہ کا احسان مانو، کتنا بڑا احسان خدا نے کیا تم پر، کتنے احسان ہو گئے حضرت جی؟ چھ، ساتواں احسان سنو، وصلی اللہ علیکم الغمام، اور سنو تم پر ابر کا سایہ بھی تو ہم نے کیا تھا، نہیں تو دھوپ میں جلتے تمہارے دماغ پگھل جاتے، غمام بادل، یہ کتنا انعام ہو گیا جی؟ ساتواں انعام، آٹھواں انعام سنو، وانزلنا علیکم المن والسلوى، تم پر من و سلوا بھی ہم نے اتارا تھا تمہارے کھانے کو، اور ہم نے کہا تھا شوق سے کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، عمدہ نفیس پاکیزہ حلال غذائیں، عمدہ نفیس پاکیزہ حلال غذائیں جو ہم نے تم کو دیں، کتنا بڑا احسان ہے خدا کا، مگر باوجود اتنے انعامات کے، باوجود اتنے انعامات کے تمہارے اسلاف نے نافرمانیاں کر کر کے ہیں، پھر بھی نافرمانی کرتے رہے اتنے انعامات ہونے کے باوجود، ہمارا کیا بگاڑا؟ ماں ظلمون، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا؟ ولیکن کانو انفسہم یظلمون، لیکن وہ تو اپنے ہی نقصان کرتے رہے، سمجھ آ گئی؟ بعض لوگوں نے اس کارے کو ایک انعام بنایا ہے، سات انعام بنائے، میں نے دو انعام بتا دیے ہیں، مگر جس طرح وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک انعام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نئے قید میں ہے نا، چلو یوں ہی صحیح، سات ہی صحیح، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو آگے آ رہا ہے، میں نے ان کے کہنے کے مطابق یہ کہا ہے۔ اب بھائی نکمت نمبر ایک، اور یہاں فرمایا ہم ظلمنا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا، آپ ہی بگاڑا کرتے رہے، چنانچہ رہے قلنا، ہم نے ان کو کہا تھا، یعنی ان کو اجازت دی تھی کہ ادخلوا ہذه القرية، یہ جو گاؤں ہے نا اریحا یا سقیم، اس دور کے شرقی کنارے پر، اور یہ رہتے تھے مغربی طرف، اس دن ایک دریا ہے جو بحیرہ فارس میں جا گرتا ہے، اور دجلہ و فرات ہے کہ نا، اسلام اردن دریا ہے، وہ جو ملک اردن ہے جس کو لوگ پتہ نہیں اردن اردن کی کیا کہتے ہیں, اردن کہتے ہیں, اردن ہے نون مشدد ہے اردن, وہ اردن دریا ہے, اس دریا کے مغربی طرف کہیں رہتے تھے, وہ تھل میں, تھل میں رہتے تھے. کریا کا نام کیا ہے؟ کریا کا نام, کریا کا نام اریحا کہتے ہیں بعض لوگ, اریحا حالحا اریحا, بعض کہتے ہیں سطیم سطیم بے سطیم, ہاں سطیم سطیم سیو یا بھی سطیم, یریحو بھی کہتے ہیں, یریحو کے میں مقابل بائبل کا بیان ہے موسیٰ کی اخیر زندگی میں بنی اسرائیل کے ہاتھوں پھنسا ہوا تھا, وہاں بڑی بدکاریاں ہوئی, بڑی بدکاریاں ہوئی, جس طرح کوئٹہ تھا غرق ہو گیا, آخر بڑی بدکاریاں ہوئی, تباہ ہوا برباد ہوا. بچپن میں سنا تھا میں نے کہ وہاں بہت کچھ کام خراب ہو رہا تھا, خدا نے زلزلہ بھیجا, پانی نکلا ہے نیچے سے کالا شاہ پانی, اور شاید اب تک ہے. کیوں جی, آپ اس علاقے کو دیکھا ہے؟ کوئٹہ کوئٹہ نہیں دیکھا؟ اس میں وہ مقام جہاں پہلے کوئٹہ تھا وہ مقام دیکھا؟ کچھ دیکھا ہے؟ پانی ہے نا بعض جگہ پر, پانی کالا کالا ہے جی, دیکھا ہوا ہے. کیسا پانی ہے؟ بدبولاک پانی ہے, بدبولاک ہے نا, بس ٹھیک ہے. ادخلوا هذه القرية, جہاد کرتے ہوئے اس گاؤں میں داخل ہو وہ, اور وہاں سے فتح کر کے نا اس شہر کو, جہاں چاہو پھر وہاں فلاغت خوب کھاؤ پیو. جہاد کرو بھائی, جہاد سے شہر ملے گا, اردن پار کر کے اس شہر کو, اس علاقے کو, کنان وغیرہ, یہ سارے کو تم فتح کرو گے نا, اپنی جگہ میں جاؤ. بس یاد کر کے پتہ کرو تو اس بچے کو اپنے ریل نگین کرو, وہاں ان کی وہ امالکا تھے, امالکا کی حکومت تھی, امالکا تھے مجھے, تو ان کے ساتھ یاد کرو, اور تمہارا علاقہ ہے اپنا شاپ کا علاقہ تھا, جس کو پتہ کر کے اپنا وہاں اپنا باز رہو, کھاؤ پیو, موج کرو, ٹھیک ہے نا. ایک حکم وقلنا, آگے کہو وقلنا, اور ہم نے ایک اور بات بھی کہی تھی, یہ بھی کہا تھا ادخلوا الباب سجدا, مسجد کے دروازے میں جھکتے ہوئے جانا, وہ جو مسجد الباب یعنی باب المسجد, مسجد کے دروازے میں جب جاؤ نا جھکتے ہوئے جایا کرو, سجدہ کرتے ہوئے جایا کرو, اکڑ کے نہ جایا کرو. وقولوا حطتن, اور یہ کہنا مسئلتنا حطتن, ہمارا سوال ہے, ہماری درخواست ہے خدا سے, حطتن اتارا ہو, ہمارے گناہوں کا اتارا ہو, ہمارے گناہ چڑھے, ہمارے گناہ اترے. مسئلتنا حطتن, اس طرح اگر تم کرو گے نا, مسجد کے دروازے سے جھک کر کے سجدہ کرتے ہوئے گزرو گے, اور حطتن کی درخواست خدا سے کرو گے, دعائیں مانگو گے, خدایا ہمارے گناہ جھڑے, خدایا اتارا ہو ہمارے گناہوں کا, تو پھر ہم کیا کریں گے, نغفر لکم خطایاکم, ہم گناہوں کی معافی کی درخواست جب تم کرو گے تو نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے, اور ہمارا حکم اچھی طرح بجا لانے والوں کو مزید ثواب دیں گے. ہاں جی جی, جو اچھی طرح ہمارا حکم بجا لانے والے ہیں ان کو زیادہ ثواب ہم دیں گے. جس قدر زیادہ خشوع خضوع ہوگا, جس قدر ہمارے حکم کی بجا آبری احسن طریقے سے کریں گے, ہم اس کا ثواب زیادہ دیں گے.